ñu doxale ko ko it noonu lañ koy doxale. Waaye nag na àgg ci ñamu jëm jëkk gàllankoor di am. Gàllankoor wax nañ ko ba tay, mën naa doon tawati faatu, mën naa doon fara faatu sax, mën naa doon bare ay bor ba nga xam ne bu fayee du matal mbaa bu fayee yem ca kepp. Bu gàllankoor yu xasi am rek te jëluñu woon kër googe nga xam ne moom la xobusle jeex na desu ko mën a jël seeti. Walaw kaanat doonte nekkoon xubusan dik xubusle xala waladihi ci doomam ja assaxiir ji aci ndawe jaasat kon dagan xiyaasatuhu ak làqalam maanaam ak téyeelam la hooñal ko ila an yabluga ba ba muy kàllafe wa yukriha naka luyeel la hooñal ko wala yeskunuha te du ko dëkkee ndax fayn lam yada neem bàyyiwut sukkunaha ak dëkkeem xata maata ba mu faatu batalat kon yàqu na. Aw nee na sa doom ji daw boole woon kër gi xubusle naa ko ko mooy sama doom ji day xubusle naa ko kër gi fekk muy gone mën nga koo téyel kër ga waaye nag bul ci dëkk da nga koy luyel rek sàkk koy seere bi nga xam ne mën nga ko xubusle. Léegi nag bu fekkee day daa fekk muy sa kër dëkkuwaay jëwee ci nag di dëkk rek noonu ba gàllankoor am muy faatu ndaa siis ak demee noonu su boobaa xubusle nga yàqu na. Waaye ni nu ko waxe woon ci gannaaw rek bu fekkee ne lépp la dëkkee mbaa la ëpp ci kër ga dawee yi di ko dëkkee ba xeetu gàllankoor am moom xubusle ga baabu noonu ak mayee léppay yàqu. Bu fekkoo ne nag la ca gën a néew la dëkkee kon moom léppay baax ndax dañu topp la gën a bari te la ca gën a bari dëkkewu ko. Bu fekkoon itam genn wàll ga la dëkke woon bàyyi genn wàll ga genn wàll gam dëkke woon rek mooy yàqu waaye genn wàll gam dëkke wut du yàqu. Wa inin qarada deem fër na fër nag mooy deeba jeex man ka nga xam ne xubbisat xubbusleefoon na kër ga xalehi ci moom man mi daa mi max naam mbooloo daa mi max naam ñañ xubbusle woon ca ñoom ndax du kenn rajaxat kon mu dellu moom kër ga xubusan dik xubusle xala aqrabin naasi ca ka gën a jege ci nit ña bil muxabisi ci aji xubusle ja yowmal marjii ci bisub dellu ba. Daa wax ne bu xubusle woon kër ga ci misaal Ahmadou Diop ak ay setam maanaam daal wàllu gu mu ràññeel la ne ñoom la xubusle kër gi ñu topp leen nag ñu deeba jeex kenn kenn desatu ca kon dañuy seet ñi ko gën a jege ci mbokk ku ca gën a ñàkk ñu daa koy jox kër ga mu nekk ak xubusle ca moom kookee gën a ñàkk tey mbokkam waaye moom mi xubusle woon moom li yàgg-yàgg kër ga du ñëwaat ci moom te sax lu mu lor-loru du ca mën a dëkkaat mbaa jariñu ndax génni woon na njariñ la yóbbu ci moomeelu yàlla. Bu fekkoon ne nag kër ga da koo xubusle ci wàllu koo xam ne daanaka li fi ak ne tukki du jeex mel ne way ñàkk ñi rek xam ne ràññeelut way ñàkk ñi rek la wax kooku moom lal nay leer ndax lu yàgg-yàgg daanaka ba ak ne tukki moom ñu ñàkk ñi ci war a féete mën a am. Wa man axmara ku yaral rajulan waay xayaatahu diru dundam daaran kër rajaxat kon mu dellu moom kër ga milkan dig moomeel di rabbi xaa ñeel boroomam ba adamaw ci isaaki ni ci gannaaw deewu aji dëkke ja wa kasalika naka noone in amara ndeem yaral na xaqibahoo sëtam ya fan qaraboo te ñu fër mooy te ñu deeba jeex. Alhumra moom dañ ko daan jëfandikoo alhumra mooy nga wax nit ne ko li fekk yaa ngi dund may naa la nga dëkkee kër gee nga ko takk rek diir ma ngay dund ba tey man nga ko ne li fekk yaa ngi dund yow ak say sët kër gee féetali naa leen ko ngeen dëkk ca dina yéen ngi dund kooku nag moom ka nga wax loolu bis bu faatoo bu dee moom dong nga kër ga ñëwaat ci yow gis ak moomeel bu dee yaa ngi dund nga jël bu fekkee nekkoo di dund ña la war a doon daal di koy jël bu fekkee da nga ko waxoon yow ak siy sët mu dem ba faatu ay sëtam dem ba jeexit kër ga ñëwaat ci sa moomeel bu la fekkee ngay dund nga jël bu la fekkee fekk fekku la ngay dund saydon daldi mom kerga moy fa'il mata dem fatuna al mu'amiru aj yar leja yawma ism ci bis bobé kana kon mu nek mom kerga milkanti ak momel li warasati ñel way donum yow bobowti ci bisu fatom nga dagam kam fetele won kerga ne ko li fa yaangi dundu dem na ba fatu te mom mi ko waxal lolay tam dundatu kon ñako wara don legi ñoo mom kerga wa man mata ku fatu min ahli hubus ci ñu hubus lega fa nasibu ho walam ala man nek na ci nga xamne baqiya def nañu di dundu bo rañeleene diw ak diw ak diw ñom la xubus le nangam li ku ci amé ku faatu dañu wax ne kon ñafa def rek ci ñam waxal ñoy jël walu ka faatu ya def ci dundu rek ñoy mom walu ñafaatu way yu sa def na afal way def na yaatal ci xubus ci xubus le ga tan haajet ñu aajo bisukuna ci dëkk ga wala xalati ak jarin la noné ñu xubus le bu fekké né ñen ko xubus dañ ci appanté ci lor amna ñu ci lor lool amna ñu xam ci lor demi wu nona mais na chef ko ñu gëna loru ñu gën leen ci yaatal bu lé dëkk ñu gën leen ci yaatal bu dé ñari lañu séddo nek luñu luyé muy génné alal ñu ci ëpp lé ñoom ñi nga xam né ñoo gëna loru waye lool day fekk nak rañelu ton ñoña niki da néwon rek way néw ñi doole dal la xubus le kër gi wala mu ne do ngay daali la xubus le kër gi lu mel non nga xamni rañelu leen mom mais na xet ka nga xamni mo gëna loru rek ñu gën ko ci a yaatal gën ko ci a ëppele ci dund ci budé dëkk budé jëri wa man sakana ko xost dëkk nak fala yaxru du genn li xeyri ngir kudul mom ila an yakuna dara bu dafa nek fi asli hubusi ci saal hubus le ga shartul absart fa yam di kon dana we den dagam da nga ne keur gi dama ko hubus le way ñak ni wala do ngay daal yi ak yu demé nonu xos dekk rek kon jeex na kenn du ko sañu genn ngir duggal keneen lumay nak yow mi nga xamne yaral hubus le ci ciusan dang ko waxon ne ah ku dem ba loroto kat da ngay genn kenen ku loro mum duggu ah su baba nak kon sart ba nga sart moy wey kon ku dem ba doylu loroto kon wax ko ne ko gennal ku loro duggu wala yubahu deful jay al khubus khubus le wa in khariba ak donte rapna fa tuddu al khubus waye aw lew te moy souf moko tax di wax lañ khubus le mom bu fekke ne souf la lumu rap rap duñu nangu ko jay bu fekke leneen lu bokku ta souf nak mom su demee ba neexatu te jariño manes na koy jaay buñ ko jaayee dañu fam njëgg wutaat ca lu mel noona ndegam manes na ca am lu mel noona mbaa boog buñ amee leneen luñ ca mën a yokk ba mën a amaat lu mel noona baax na bu ñu seetee seet nag bañ ko jaayee njëgg manesu ca amaat lu mel noona te amuñu luñ ca yokk sae boo kon ñu sarax ko ña nga xam ne ñoom lañ xubasle woon jëmb ja ñum doon rek bu dee fuqaraaw yi ñu sarax leen ko ñu séddoo ak wàllu gum doon rek noonu lay wéy wayu baaxu def na jaay al farasu faswa al xubusu wadi xubus le yàkk law ba mbir moom dafa kalab kalab nag jàngoro la yoo xam ne bu dalee fas day mel fas yi dafa dof wayu juxalu te defi def sama naxoo jëgam nga fii mislihi ci moroomam aw yuxaanu mbaa defi dimbalikoo fii ci njëgg fii ci moroomam yana bu fekkee aw fas dañ ko defan ci yoon yàlla ni ki bëgguñ cee jihaat bu jekki jekki lu mel ni xeet ndox dal ko mu ne kon dañ koy jaay ba noppi bu fekkee njëkk mën naa ween fas jënd ci ween fas bu fekkee ne njëgg mënta amu fas waaye mënis na caa yokk leneen ba amaatu fas ba tey ñu wutaat aw fas bu fekkee mënisu ko nag say boo jënd koy ngànnaay mbaa di fexe ba def ko ci jihaat ndegam rek ci googu wàll la jëmul waxtu li fa wuuteef na fil muhawadati ca wortante ga muy weccee ga rek bi rab fi ci kër ga al xalibi gay ajrab bi rab fin ci ak kër xëyri xalibi ngoog du ajrab dañoo wuute nag ci bu fekkee dañ leen xubus le kër goo xam ne moom daa dem ba rabb am ku le mën a jox nag ngeen kër goo xam ne rabbut ngir ngeen weccee ko ko ngeen wecc ko ko ndax loolu sañes na ko wala sañesu ko am na wuute waaye wax ji kër wër mooy sañesu ko ndax loolu daanaka ak jaay lay doon rek te dañoo aaye woon jaay ga war rahnu tayle jaayisul aji dagan la tayle ayut mooy ngay leb jubonte ki nga xamne mo lay lebal ci jox ko sa yef mu teye ngir mu wonene faaw nga fay ko boko faye jilat sa yef bu nekké fayo ko nak te yon def ñu jaay lola koko fayu ca ko defé ñu jaay lola nak koko fayu ca borom bu déssé ñu del lola ko niko aadi wala fi daan defé na nga xamni bo ma sa jaaxlé bu ñu taylé sa machine waxtu fayo jotté tu fayo rek taylé ko day wel nga jek jek ñak machine ben yon tu machine ba ak woloru lañ la lewalon ñu mel nonu yoon da koy bañ mum kay dang koy jox li ngui koy taylé rek bu téy mu lewal la bu ci agé té mëno fay yoon sét nak bay jaay nak yoonay jaay loolu nak ñu fay la saq yow mi nga xamni yalla blé won la dess na ñu dello ko borom akay wala yatimu tay du mat illa bil hiyasati dara ci laq laq moy jël ana bu la kenn lebé bor am lum la taylé nang ko jël ci mom ci sakal koy xéré yu xéré na yow mi jël nga lim la taylé wa ni tek seen bet nga diko jël ndax bu yalla dogalé mu taylé la aw fas ba lenen nek abrajo ba montor ba machine ba yoyu fekkene amul ay xéré yu xéré na jël nga ko wër wër man na am galankor am moy koko faatu ba ñu xisir ko mu bari bor su boba do mëna wax ni man ka damay téyé li ndax taylé won namako ma koy téyé bu fay ci waye kenn du ko xëccu man fekkene amutoon ay xéré yu xéré wër wër ni taylé nako ba nga jël ko rek ya borom bor yéene ci yamo dañ koy jaay rek nga ci doon tay ñom sompo nek mën la matal waye yow dong do ko jago bu fekkone wërul suuro nak ne tayle won nak ko wër ay xéer rek seen bëtt nak mom kon ya am sañ sañ ñu fay la ci ba nopi nak saq do ra xéer la ci dess nak jëmele ci borom boole ci dess wala tan fa xamu jëriñ ash-shahadatu sirisa fi hiyasatihi ci laqam moy ci gëlem rek illa bi muhayanatil bayyinati dara ci jakkar nok xéere neena kat xéere xéere ne nun dal dégg nañ ci lamiñ ñu diw mu wax ne tayle na sa fas wi modou jagn mi la tay dana am sa montre bi modou jagn kesse waye seen beut teggu ci dañu deggal rek wax ci lamine lol doy day aaji wo ñoom ñu xéere tek ci beut di jakar lok lim lay tayle nga nangoko ci mom té wa kay lol moy bax bu dé da lay tayle auto ñu gis mu jox la auto bi jox la ciébi ja wa damanur rahni kaddu tayle ga minal murtahini tukiyé na ci aji tayle wo ja fi ma ci la nga xamné yu habu def na mëna juglu xalé ci mom jappal nak ne arrahinu moy aji tayle moy ki jaxle bu ñew di lepp jël yefum joxe ndax ñu lebal ko al murtahin nak moy aji tayle wo jax moy kay leble bañ jox ko dara mu tey nga baña jaawal ñoo ñaari baat ta wax yow mi nga xamne nak ya leble sey bañ jox la dara nga tey muy ak tayle xamal ni bu leen li mëna juglan kat ya koy kaddu boy lay borom na ko dañ ko sacc ba da reer ba nangam ñu la dedet mu kay mom war la fay bor bi ko lebalon way yow itam dal koy fay rek lim la tayle won wala yadmanu duwar lu nak ma la nga xamne la yuhabu deful mana fadu xali ci mom lo xamne mu neexu ci jubla ak mom niki keur guñ ko tayle ba auto buñ ko tayle ba fas bayina non mom bu ci dara xewé ñu xamne yalla rek way lolu kenn du kenn dal neexu ci jubla des nako ci yaxa top nako fayal tayle gi ani dem rek ba gis luñ ko wara top ko ci rek waye budul lolou de mom lu mel non dañu xuta djubla wa tamaratun nakhli meñatum tandarmaya arrahin mati ak tayle lirrahin ñel aji tayle ja dama waxo ñew na arrahin moy ki jaxle bay lepp ki nga xamne nak bo ñew lepp la nga lebal ko mu tayle la ay tandarma ay garabi tandarma dañu japp ne mom tariya kesse la la tayle waye sa ade meñat say na wax sak meñet ma lol nga takale ko ci kon waka salika nak nonu khalatu dori njarignal kriya bin tayle keur dal nga xam dañ cey fay liyas ci keur ga bo beugé fay liyas bo bok ci tayle ga ak wéré ande man ka duma nang kuma tayle keuru kesse dañ may tayle walé li ñi fay ci wér wu ne ci liyas yi anda bok ci tayle ga bu rekke leeru lolo lañu japp ne xottu kër kep lañ la tayle du té momi jaaxli ba ñew tayle kërëm bu yar dexe rek mu ñew fayu ci Eliasam def ci posam wal wala dom ja rehnun ak tayle la mahal amati and ak jeber ba ar rahni bari ak tayle tali do ho bir mom da ko jur ba ar rahni ci ganaw tayle ga jamono ye jam dafa amon mune nak bo tayle ak jam bu jigen bu far am dom ci bir tayle ga dañu japp ne kon dom je itam bokal na ci tayle ga wala yakun du nek malul habti al jam rehnun dik tayle illa bi shartin bari ci shart bu lay tayle ak jam boko newul alalam kat ci tayle gi la bok ni japp ni jëmmi jamm kep la lay tayle waye alali jamm boko ci tayle nga boko ci sarte nak mu dal ci bok wama lo xamni halaka alkona bi yati abin ci loxay ku ñu wolu fofu kon mom min arrahil tuke na ci aji tayle ja manam bu fekke dang ko don tayle dara ni ki montor mbaaw rajo nga ne ko waye yow dama la wolu wut limay nangu dal moy suma la ko tayle ñu dem ci ahmadu njay me tek ko ci loxo waye du nek sey loxo bu ne waaw man nanguna dalay lebal ngeen jël radio ba ba montor ba tek ci loxoy ahmadou ndjay bu ahmadou ndjay ne radio ba sacc nañ ko ba montor ba nak ba da reer nak ah yow mi lebon nga wara fay sabar ba nopi nak ñak la nga tayle wa waaw yow mi tayle won radio ba ak montor ba nga ko na jox ki nga la ki lebal da nga set ko xam day lo nga ko mom tam mu doy lo ngeen tek ko ci loxol koka du sanko nak ci loxol koka waaw kon yow mi lebon tayli seef yaay ñak seef ya ko tayle won teute nga fay baba wal hariyatu afle bu addatu luñuy delo la sop nañ bu la abbe nga afle ngir yalla waye nak ko ke ñu abal warna gor gor lu ci delo ci lolé mu abbo ya doon dana war lu mala nga xamni yu xabu def na mëna fatu xali ci mom suñ ko abalé lo xamné neex na jublam di lay bu laye rek ñu lako fayal numay nak mu am ay xéere yu leer yo xamni ñoo xéere ni mom ko sagalu ci jublamu ci yalla ci dogal loolu su bobba mom kon du fay loolu waye bu loolu rek mo wara fay wala yataman du war nak ma la nga xamni la yu xabu deful mëna faddu deful mëna jublam xalé ci mom min xam din ci ab jam aw dabati wala daba bu fekke lañ ko abalon nak mom neexuta jublam niki ab jam lañ ko abalon mba daba bi deme non dal mom lim ci wax rek ñu gëm ko ba gis lu ko tebbi ndax lolu da ñu xut jublu motax ila an yatahaddan dari moy fa jalgati lumay nak da jalgati jalgati moy wess fa maryam anam mi wess fa maryam da bari lol nak melne mu abban machine da ci seuf nangam dem seuf ci lu ko ba da ci dem birup sangam te wess fofu yi pa jalgati la ci lolu amé mom kon bu daldi wara fay ndax mo wess fa maryam bala ci xew xew ci wal modahu kany denk in qala ni wax ni radatu delona al watihata denka na ilay ki jom ci yow suddi xakon deugal lef ko ko xam dang ko doylo ba denk ko bu ngeen jumo nga ne ko ana laal denkon mune la delo na la ko nga ne ko dedet delu wo mako rek day japp di wax na deug delo na la ko ndax yak wolu won ba denk ko dang ko wolu won rek lay japp ni mo nek ci mom illa an yakun dara bu la fa nek nak qabadha diko ngabon bi ishaadin ci xere lo lumay nak bang koy denk da nga sakko ni xere ni len xere len ne bang denk diw mi nangam mom nak bu sagan ba bim ne delo na lako itam newut ba koy delo diw diw ñoko xere su baba yow ya am deug tax ñu wax ne dang koy wax ne ko man balay denk dama wutal ay xere kon nak ba ngay delo ci nga waral wut ay xere yu xere ne delo nga ma li ma la denko wa in qala de wax na ne zahabat denkan na dem na fa ho kon mom bu saddaxul ku ñu deggalal la di ku li xali ci nepp bir fekke da wax ni la ma deggoon da reer ba da nangam da laaf dal dañu japp ni wax na deug rek ndax ya ko doylo won ba denk ko ku ñaaw jor ci mom dal lañuy wat lo waye bu ñaaw jor ci mom ci la wax dal dañuy xam rek ya ko doylo won ya ko doylo won wal hariyatu able nak mom la yu saddaxu def ko deggalal fi halakiha ci alkom nga fi ma ci la nga xamne yu rabu def na mëna faddu xalé ci mom ak baamu rek la da bëgg wax ne fekkone na ngoon du won ak denkaane ak ablé la koku mom lam abbon bu délu ñu mëna jublu bu layé rek ne ko fayal ñu ko waxoon ci gannaaw légui wa man tahadda ku jalgati ala wadihatin ci denkaan damina ha mu gaddu ko mana buñ la denké nak nga wara sa bu denkaan la ba délo ko kala ku denkoon ndax ko luté la ko wara sa bu ngir yalla bo ci defé lo ci wara def nak mu jalgati ya dal di wara fay borom bokku ci nak mu deng la nga dem denkani wat waw teewul len ngantul tax diko denkani wat mu nak mu doolol denk la nga dem diko denk keneen lolou jalgati nga ci dara xere rek nga wara fay wa in kana dem nek na mum denkan la dana ni rati ay dinar faradaha te mu delo len fi surratiha ci sin kembukay tuma halaka top ni alko fa khadukhtulifa kom wutexna fi tadminihi ci warnu lo yana bu fekke dafa nekkan wursu khalis ci misal mu denk lako def ko ci am bous ba ci am defu kay dal jël nga lamula denkon facca soxla waye tax nga bo ñu wat lu tol nona delo wat ci bous ma ci fam ko defon dal yalla dogal na ñu sacc ko ba mu jekki jekki def am nañu ne faaw ñu fay lola ndax lu metti metti li la denkon bay wo ko nona fayal nga def say soxla ñen ñu dedet kenn nga ci tek dara liwum yalla ko dogal rek ndax ba nga fayé soxla itam teewut wañu wat nga lu tol nona delo wat ca defu kay ba kon sajan waccion na bobu li mom dogal be ñew rek wama nit tajara ku yaxantu di wadi hatin ci denkan fa dalika lolé makruh lu ñu sikla limu wax ne buñu la denké nga di ci jema yaxantu ngir am bénéfice lu ñu sikla ajona tekkale ba mu yam ci sib rek moy bu fekké lañ la denkon tay lo xamné tay lu ñuy pécé ba ñukoy nat ba ñukoy wañ nga xamne del lolou toll ne mom dana yomb te fekk yewit man nga sa bop anam xam nga am bo xamne bu lolé sanko itam fay borom dana la yomb fofu rek lañ koy sibé waye lañ la denk bu fekkone ne da doon lo xamne kenn duko pécé kenn duko nat kenn duko wañ melne ab radio wala montar wala xar wala bay ñu tuddé mu xawam lañ koy tuddé koku mum day aram nga da ci soppandi ko ci kenn wette mo ci ndigal mo xam na nga cey yaxantu ni ki jaay ko bëgg ci bénéfice ak yéme non mum day aram mutu la xam amul taxalé bu fekké né nak mo la may ndigal mom ci lam la denkon jappal ni ak lum la mën denk rek bu la may ndigal soppandi ko ja rek tam nga sañ sañu soppandiku ja kon soppandiku ca lamu la denk ñetti anam la benn bu aram te moy bu fekke lam la denk mayu la ca digal tayit nekkul lu ñuy pese ba natt mba wañi tay lu melne xar bi ma waxoon koku de aram mom nga def ca dara ci soppandiku te amo ca digal ñaare bi moy lola sax lu ñi nat la ba wañi ba pécé nga xamné té lolu tolni mën dana yomb waye yow da nga ñak nga xamné lolé bu laato lolé bu sanko do xam fuy jëm ba délo borom lu tol nona koku itam day aram biñu sip nak moy lola nek lu ñi nat ba pécé ba wañi iki ay dërëm wala ay dinar wala pep wala ceeb wala ay ni mel nonu nga soppandiku ci nak waye yow jekku nga sa bokk jekku ku tolne bu lola sanko itam man nga delu borom lu tol nona kok nak mom lañuy sib rek yam ci teew nak bindi denk nga jël denkal ci ko dox sa baam ci bénéfice mom ya ko mom moy warit fu bénéfice ba la ho ñel nako in kan dem nekkona xayna ndike fekke la bu denkon day wurus wala xaalis don jaay ko jënd ba am ci bénéfice kon ya mom bénéfice ba ay boy ci carton tam ci nga wara fay waji mom lu mat lim la denko wayn baax dem jaay na alwadi hatta denkan la waxe ya fekk na mom xardun mi marsandis fara bu ha kon borom lu xeyal ko ñu tan lola fi samani ci japp ñeug al qimati wala khayma ja yawma tahadi ci bisu jalgati wax bu la denko lo xamne du wurstu xaalis yow nga dem jaay ko kon bu fekke dara wéegu ci ci ki wax ne ko bu len xé tebbi jaay bi jël sa yef bu dess nak bu fekke xass na wéegu ba nopi mom jaay nako te mo ni su jotat jëm ja kon nga wax ne ko sétal jëgum ko jaay won ak xayma ji nga xam mom la ko ñi ko xam di xayma lu ci ëpp rek ñu jox la ko da xam nga da ko koku jaayé ak jëgëm dëgg dëgg ci bisoon ci xélam ci wërta def ci buñ woyé gaay yi ko xam ci diko sét man na faati lool tax bo dé mo man na am rek bu ñew doolé am yi ci dal koy jaayé lu yomb yomb kon nak nés na sét ñi ko xam ñu xayma loolu bis bobé bu ci défé lam ci wërta def fu xayma ja toll won rek ñu faylo waaji ki ñu denk won xayma ja ko neex yu baye jëk dañ fay ko xayma ja wa mo wajé ko fekk luqatatan tarh fal yuharifa nako xamlé sanatan at bi mawdihi ci abbere yel jobu la yaakar at ta'rifa jarignal xamlé nga bi ha ci mo dina bo foré dang ko wara yeglé fa nga défé né fa la borom nak bi la bo yaakar rek bokku fi yeglé bu feñ rek a borom feñ rek war nga ko fa yeglé dang koy def diru at nak xamlé lolé nga for diru at bala mu koy jar day fekk muy lu am solo ay bu dé lu am solo melne limu ay dërëm yu néw boko xamlé ay fan rek mu doy bu dé lu ñakk solo lol lol nak nga xamni ku ko rër lé sax danaka xaw nga ko rusa laacte lolé mom jërta xamlé jërta yëglé na ku rër lé nangam bu dé lu ñu lek sax man nga ko dal di lek dégam xamo boromam bo xamé borom nak lamuy néw néw da jox ko borom patay bu fekke la nga for day lo xamne day gaaw yaqku melni aw yapp kon bu fekke man nga ko jaay de ko amna solo boko mane jaay teyel borom jekk borom feñ nga jox ko ko baxna su fekke ni xuta jaay sey bo lek ko fa in tamat de matna sunatun at wala mi otti dikut la hañel por bu ahadun ken parisha dem sonnako habasa ha bu teyego patay muy por waisha dem sonnako tasaddaqa bi sarahi biha ci mom wa dawinaha tem gaddu ko dirab biha ñel borom ibja dem dikna yena boko yegle ci rat te borom feñu bu la nexe tey ko rek di xaar borom baax dina ñew dem det la nexe tam saraxel ko sa bop bu la nexe saraxel ko borom boko saraxele borom nak ak nga saraxel ko sa bop ñay mo dong du te borom feñu rek bu de ñu fay ko nga fay ko kon xana kon sey bo saraxel ko sa bop xasse boy saraxe xande gam borom feñu dang koy fay rek kon sey bo saxal ko sa bop batay nak part bi jeexé bu la nexé jariñoko boko jariñoy it non la borom feñu nga fay rek bi way din tafaan dem jariñona biha ca momit tamina ha mu gaddu ko way in halaka dem alquna qabla sadat jek atna aw baxda wala ci gannaaw atna bi khayri tahriik jiru yegal lam yad man ha kon duko waral li nga faron yore ko nak yalla ñew ci ak ciowarem yow dal di fo ci dara la ci xew yalla ko ci def ci dogalam rek su boba kan la ci top dara ñu xamne rek yalla ko dogal wa isa harafa dem xamna talibuha aji sakkom ja al hifasa gembu kay ga wal yuka ak takkon ga akhazaha bu jël ko bu fekke ne li nga for amna ku meuna xamé la ko ëmb ak la ko tak lool ñu xut tolole kon ku meuna wax lolé ñu for la ko tak ak la ko ëmb na mel te djoubu ca bu dé mako mom sey bo jox ko ko wala ya'khudhu dujal rabbil waja talatu ibli aji deri galem ya bina sahara ci Allah ba galem mom da ñewé xif ñewé cior tax na mëna mar lool dir bu yag te it lum lek da ko yomb kon nak bo fekke ci Allah galem mu reer fa dang koy bayyi fofu rek xeyna borom ñew ba dox bayam ca bu gën nga diko yobbu mo war duko gis wala hoñal nako nak taxdu shati japp gattu ba wa akluha akuk lekkum in kana dem nek na bi fayfa ci am banding la himara ta bop jetu dundu fi ha muy nek ci mom bo fekke ci allu bu alle alle ab gattu bo xam dafa reer boko baye itam rabi allu ya koy lek rek wa yakaru musk yakaru buk borom ñew bayam ja kon señ ko rendi lek waye nak bo xese jital ba ñew ci tekk waye mo faaw nga laajte borom manam profé jallu bari nga koy soñal rendé jëfëndiko ay bu xasse jëtul ba ñëw ci dëkk waay mu faaw nga laajte ko mom wama nistahnaka ko alak bay ko yaq rek xardal marsandis fa xalehi war nako qimatuhu khayma tay japp na ni yëfi jambur mom tay ak ñak tay ci yam xana bo tayé nga ci am bakkar rek waye jëm fay gi mom nga tay nga ñak tay ci yam sa yaq yëfi jambu ñu la fayal yëfi jambu dal mom sayo ko yakki yoon na la fayal bu la balul rek bu ko neexé na mu bal la way bu la balul rek nga tay nga ñak tay ci am nga wara fay marsandis mu tuddu hardan di sey julu rek mu xawon manam la nga yakul jabur ba nekut duñuy pécé ba nat ba wañi tay lu melne nga ray am xaram ba geneen jurum ba nga yak rajawum ba montaram mbal demé non koku mom bu la balut dañuy xayma woleur wa nga fay ko du tolo xayma ja bu fekke na lolou dañ koy pécé bañu koy nat bañu koy wañi lolou mom am lu tol ni mom day yombu su boba kon dang koy dello du tol nona mom lay wax na